พระเวสิสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่22ข้อที่180มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ขณะที่เสด็จดำเนินไปตามหนทางได้ทอดพระเนตรเห็นป่าสาละใหญ่แห่งหนึ่งจึงทรงแวะลงจากหนทางเสด็จเข้าไปสู่ป่าสาละนั้นครั้นถึงแล้วได้ทรงทำการแย้มให้ปรากฏท่านพระอนุนจึงได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงทำการแย้มให้ปรากฏพระตถาคตย่อมไม่ทรงทำการแย้มให้ปรากฏด้วยไม่มีเหตุครั้งนั้นท่านพระอนนท์จึงได้ทูลถามถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทำการแย้มพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วคือณบริเวณแห่งนี้ได้เคยเป็นเมืองที่มั่งคั่งกว้างขวางมีชนบทมากมีมนุษย์หนาแน่นก็พระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะทรงอาศัยอยู่ในพระนครนั้นก็มีอุบาสกนามว่าพระเวสีเขาเป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายอุบาสกพระเวสีนั้นมีบริวารประมาณ500บริวาร500ของพระเวสีอุบาสกนั้นก็ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายกระนั้นพระเวสีอุบาสกได้มีความคิดว่าพวกเราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้ไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500ผู้เป็นบริวารของเรานี้ก็ไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันอย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่ากระนั้นพระเวสีอุบาสกก็ได้เข้าไปหาอุบาสกผู้เป็นบริวารจำนวน500เหล่านั้นแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลครั้งนั้นอุบาสกผู้เป็นบริวารจำนวน500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าของเราเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลอย่ากระนั้นเลยทำไมเราจะทำให้บริบูรณ์ในศีลไม่ได้เล่ากระนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นก็ได้เข้าไปหาพระเวสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าขอท่านพระเวสีผู้เป็นเจ้าจงจำพวกเราแม้เหล่านี้ว่าเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลกระนั้นพระเวสีอุบาสกได้มีความคิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสกประมาณ500เหล่านี้ก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแล้วต่างคนต่างก็เท่าเท่ากันไม่ยิ่งไปกว่ากันอย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่ากระนั้นพระเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสก500เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านกระนั้นอุบาสก500เหล่านั้นได้มาคิดว่าพระเวสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นหัวหน้าของเราชักชวนเราทั้งหลายก็พระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านก็ฉะไหนพวกเราทั้งหลายจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ห่างไกลจากการเสพเมถุนไม่ได้บ้างเล่าดังนี้กระนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นก็ได้เข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นเจ้าของเราจงจำพวกเราว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านดังนี้กระนั้นพระเวสสีอุบาสกได้มีความคิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสก500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้ประพฤติบริบูรณ์ในศีลแม้เธอเหล่านั้นก็ทำให้บริบูรณ์ในศีลและเราก็ประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการเสพเมถุนแม้อุบาสก500เหล่านี้ก็ประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการเสพเมถุนเหมือนกันต่างคนต่างก็เท่าๆกันไม่ยิ่งไปกว่ากันอย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่าดังนี้กระนั้นพระเวสสีอุบาสกจึงได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายจงจำเราไว้ว่าเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นขาดจากการบริโภคในราตรีเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลานอกการดังนี้กระนั้นอุบาสก500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าของเรามีอุปการะมากชักชวนเราทั้งหลายก็เธอจะเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นการบริโภคในราตรีเว้นการบริโภคในเวลานอกการถ้าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นการรับประทานในเวลาราตรีและนอกการทำไมจะทำไม่ได้เล่าดังนี้กระนั้นอุบาสก500เหล่านั้นจึงเข้าไปหาพระเวสสีอุบาสกแล้วกล่าวว่าท่านพระเวสสีอุบาสกตั้งแต่วันนี้ขอท่านจงจำพวกเราทั้งหลายว่าเป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวงดเว้นการบริโภคในเวลาราตรีและในเวลานอกการดังนี้กระนั้นพระเวสสีอุบาสกได้มีความคิดว่าก็เราแลเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสก500เหล่านี้และเราก็เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลแม้อุบาสก500เหล่านี้ก็เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลและเราก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการเสพเมถุนแม้อุบาสก500เหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นและเราก็เป็นผู้บริโภคอาหารมื้อเดียวเว้นจากการบริโภคในเวลาราตรีและในเวลานอกการแม้อุบาสก500เหล่านี้ก็เป็นอย่างนั้นต่างคนต่างเท่าๆกันไม่ยิ่งไปกว่ากันอย่ากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่าดังนี้กระนั้นพระเวสสีอุบาสกจึงได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะที่ทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอพึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข้าพระเวสสีอุบาสกนั้นก็ได้บรรพชาอุปสมบทกับพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วก็พระเวสสีภิกษุอุปสมบทแล้วไม่นานลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยปัญญาโดยชอบเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็พระเวสสีภิกษุนั่นแหละได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายอานนท์ครั้งนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นได้คิดว่าพระเวสสีอุบาสกผู้เป็นหัวหน้าของเราเป็นผู้มีอุปการะมากชักชวนเราทั้งหลายก็เธอเป็นผู้ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ฉะนั้นเราทั้งหลายจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชทำไมจะทำไม่ได้เล่าครั้นนั้นอุบาสกประมาณ500เหล่านั้นก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะแล้วทูลขอบรรพชาพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทให้อุบาสกจำนวน500เหล่านั้นแล้วครั้นนั้นพระเวสสีภิกษุได้มีความคิดว่าก็เราแลเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนี้โอ้หนอภิกษุประมาณ500แม้เหล่านี้ก็พึงเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมนี้เถิดดังนี้ครั้นนั้นภิกษุประมาณ500เหล่านั้นต่างเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อานนท์ก็ภิกษุประมาณ500เหล่านั้นมีพระเวสสีภิกษุเป็นหัวหน้าเขาได้พยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมด้วยประการฉะนี้อานนท์เพราะเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะพยายามบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปจะทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมอานนท์พวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาอย่างนี้แหละพระเวสสีสูตรจบและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันที่มาพบนั้นก็อย่างนี้แหละท่านผู้ฟังนำเรื่องราวต่างๆมาเล่ามาบอกกล่าวกันให้ฟังที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องราวเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกในคัมภีร์เหล่านี้ก็จะแยกแยะรวบรวมเรื่องราวต่างๆจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ในวันนี้ได้นำเรื่องราวของอุบาสกท่านหนึ่งที่ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุท่านนี้ชื่อว่าพระเวสสีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่แข่งกันทำความดีพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่แคว้นโกศลซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นบริเวณไหนจริงๆแคว้นโกศลนี้ก็ใหญ่มากจากเมืองสาวัตถีขึ้นไปจนถึงเมืองกบิลพัทในเขตแดนของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เรียกว่าเป็นแคว้นโกศลทั้งสิ้นก็มีป่าสาละมันอยู่หลายแห่งเหมือนกันเรื่องราวของพระเวสสีสูตรนี้ก็ได้กล่าวถึงป่าสาละแห่งหนึ่งในที่นั้นพระพุทธเจ้าเห็นป่าละนั่นคือกำลังเดินอยู่บนทางเดินใช่ไหมเป็นถนนมันก็เรียบเรียบไปแต่เห็นป่าอยู่ข้างทางก็เข้าแวะพักในป่านั้นพอถึงป่านั้นแล้วก็แย้มแต่คือทำการยิ้มให้เห็นฟันนิดนึงท ท่านพระอานนท์สังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้าแย้มแล้วยิ้มแล้วก็เลยถามถึงเหตุแห่งการแย้มก็จึงนำเรื่องราวในอดีตท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่ากัสสปะแล้วก็โลกของเราใบนี้นี่แหละโลกของเราใบนี้ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าสมณโคดมนั่นคือพระพุทธเจ้าของเราองค์เนี้ยชื่อว่าโคตมะนามสกุลท่านโคตมะองค์ก่อนๆที่อยู่ในโลกใบนี้ก็มีกัสสปะโกนาคามะนะอันนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าองค์ที่มาก่อนสมณโคดมของเรานี้ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยนั้นว่าพระผู้มีพระภาคกัสสปะก็อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้นี่เมื่อก่อนเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมีความกว้างขวางมีชนมากมีมนุษย์หนาแน่นแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นป่าไปหมดแล้วหรือแม้แต่ในสมัยปัจจุบันเอาแค่ไม่กี่พันปีเนี่ยแต่เราไปดูตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่เช่นเมืองสาวัตถีเมืองกุเบลพัทที่เขาบอกว่าโอ้โหเป็นที่ที่มีมนุษย์เกลื่อนกลนมีงานมหรสพอะไรต่างๆแต่ไปดูตอนนี้ก็เป็นแค่ซากปลักหักพังแต่เป็นบ้านนอกของอินเดียด้วยซ้ำแต่ไม่ได้มีแสงสีบางทีไฟฟ้าก็ดับบ้างอะไรบ้างแต่สมัยก่อนนั้นรุ่งเรืองมากมีความมั่งคั่งมากเอาแค่ว่าไม่กี่พันปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เห็นแต่พระพุทธเจ้าในครั้งนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าตรงเนี้ยที่บริเวณเนี้ยมีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่าพระเวสีอุบาสกคนนี้ก็มีหมู่คณะเป็นคือเขาเป็นหัวหน้านะแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารอยู่ประมาณ500คนจะไปไหนก็ชักชวนกันไปจะไปเล่นมหรสพดูการละเล่นไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ชวนให้ไปลงทุนทําการค้าหรือว่าชักชวนในเรื่องอะไรที่มันจะทําให้เขามีความดีความงามในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องทํามาหากินเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวไปเล่นแล้วก็มีอุปการะกันในลักษณะนี้โดยมีนายพระเวสีเนี่ยเป็นหัวหน้าแต่ว่านายพระเวสีกับหมู่คณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศีลคือมีศีลไม่บริบูรณ์คําว่ามีศีลไม่บริบูรณ์นั้นก็หมายความว่ามีศีลอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่เต็มเช่นอาจจะในศีล5เนี่ยก็มีอยู่สัก4ข้อแต่ยังดื่มเหล้าอยู่บ้างอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานเอานะคือคำว่าไม่บริบูรณ์เนี่ยคือมันยังไม่เต็ม5ข้ออาจจะได้บางข้ออาจจะมีการคุยเล่นตลกโปกฮากันไปเหมือนที่กับเผลอพูดคำโกหกบ้างอย่างนี้ก็จะมีหลุดบ้างตรงนั้นตรงนี้แต่คือมีอยู่แต่ไม่บริบูรณ์คือถ้ามีความเป็นอุบาสกเนี่ยท่านผู้ฟังความเป็นอุบาสกเนี่ยนะจะมีคุณสมบัติแสดงถึงความเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างน้อยก็ต้องมีศีลล่ะนี้ศีลของท่านนี้มีอยู่จึงเรียกได้ว่าเป็นอุบาสกแต่ว่าไม่บริบูรณ์ทั้งตัวของพระเวสีอุบาสกเองทั้งลูกน้องบริวารเองก็ยังทําได้ไม่บริบูรณ์แต่ในพระเวสีอุบาสกเนี่ยก็คิดว่าตัวฉันเองเนี่ยเป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้ามันต้องดีกว่าเขาสักนิดนึงหน้ามันจะมาเท่าๆกันเสมอๆกันไม่ต่างกันไม่ได้ฉันต้องยิ่งไปกว่าหน่อยเอ๊ะจะทําอะไรดีให้มันยิ่งไปกว่าแต่ความคิดของนายพระเวสีนี่ก็คือคิดว่างั้นฉันปฏิบัติในศีลดีกว่าทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายมันจะได้ยิ่งกว่าไอ้พวกนี้แต่พวกที่เป็นบริบาลของฉันแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่นะแต่ว่าฉันเป็นหัวหน้านะก็ขอให้ยิ่งกว่าดีกว่าในบริเวณนี้แต่ความคิดตรงนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะคิดได้นะในสมมติว่าถ้าเรามีหมู่เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนกันสัก10-20คนอะสมมติแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะยิ่งกว่าเพื่อนของเราแต่ความคิดนี้บางทีมันไปในทางกามว่าเงินฉันต้องรวยกว่าฉันต้องมีที่ดินมากกว่าฉันต้องมีชื่อเสียงมากกว่าบางคนคิดไปเลยเธอถึงขนาดว่าจะต้องมีเมียมากกว่าแต่คนอื่นมีเมียคนเดียวฉันไม่ขอมีเมียมากหรอกฉันขอมีเมียน้อยคิดไปเรื่องนั้นไปแล้วเริ่มมีการผิดศีลละนั่นคือนิคิดไปในทางกามแต่พระเวสสีอุบาสกนี่มีความคิดที่ดีตรงที่ว่างั้นฉันคิดที่จะทำความดีนั่นคือไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินทองชื่อเสียงลาภยศไม่ใช่ดีเอาดีทางนั้นแต่ไม่เอาดีทางศีลพวกนี้มันมีศีลไม่บริบูรณ์ฉันก็ทําศีลให้บริบูรณ์ก็แล้วกันแล้วก็เลยไปบอกกับหมู่คณะบริวารของตัวเองแล้วว่าเอาต่อไปนี้ฉันจะทําศีลให้บริบูรณ์แล้วนะศีล5ข้อนี้ฉันจะรักษาได้เป๊ะๆอย่าไปชวนไปกินเหล้าล่ะจบไปนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไอ้พวกบริวารก็คิดว่าเอ้าไอ้หัวหน้าของเรามีอุปการะชวนทํานั่นนี่ต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่กินเหล้าแล้วหรอถ้าไม่กินเหล้าทำศีลให้บริบูร ไม่คุยเล่นไม่พูดโกหกแล้วเอางั้นเราก็ไม่กินบ้างก็แล้วกันแต่เลิกแต่รักษาศีลให้มันดีมีความคิดอย่างนี้ก็เลยไปบอกหัวหน้าคือพระเวสสีอุบาสกนั่นแหละว่าเอาถ้าท่านไม่กินแล้วเลิกก็เลิกเอาแต่รักษาศีลให้บริบูรณ์ซะเอาว่างั้นก็ว่าตามกันมีความคิดแบบนี้ก็ทําความดีเราก็ทําดีด้วยแต่ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันรักษาศีลว่าเฮ้ยโอ้ยมันแตกจากหมู่ไปแล้วไม่คบกับมันแต่เขาก็ไม่คิดอย่างนี้นะทำฝั่งเขาก็ตามกันทําความดีแต่แข่งกันทําความดีว่างั้นเถอะคนนี้จะทําความดียิ่งขึ้นเอาไม่กินเหล้างั้นฉันก็ไม่กินด้วยเอาว่าไงก็ว่าตามกันแต่นายพระเวสสีนี้ก็มาคิดว่าเอ้าเฮ้ยลูกน้องมันทําความดีเหมือนกันเว้ยไม่กินเหล้ารักษาศีลได้บริสุทธิ์มันก็เหมือนกันก็เท่ากันนะสิงั้นเราก็ไม่ได้ยิ่งไปกว่าได้เราเป็นหัวหน้าเราต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกแต่จะเอาแนวไหนให้มันดีในจิตใจของเขาในตำฝังแม้ในวาระที่สองก็ไม่ได้คิดไปในเรื่องที่เป็นไปในทางกามไม่ได้คิดไปว่าไอ้ฉันต้องมีชื่อเสียงมากกว่าบ้านฉันต้องใหญ่กว่ารถฉันต้องดีกว่าเงินฉันต้องมากกว่าที่ดินต้องมากกว่าแต่เมียนี่ต้องมีน้อยนั่นคือมีเมียน้อยเขาไม่ได้คิดไปอย่างนั้นเนี่ยตำฝังแต่เขาคิดมาในทางที่จะหลีกออกจากกามเอ๊ะจะทํายังไงให้ยิ่งขึ้นไปกว่ารักษาศีล5ได้เหมือนกันละบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีละจะทําให้ยิ่งไปกว่างั้นก็ประพฤติพรหมจรรย์ละกันนะไม่เสพเมถุนมีภรรยงภรรยาอะไรก็ให้อยู่อย่างนั้นนะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรที่ลึกซึ้งเกินไปกว่าคือไม่เสพเมถุนนั่นเป็นของชาวบ้านละเริ่มประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ไปบอกเพื่อนๆแล้วว่าเอาต่อไปนี้นะฉันจะปฏิบัติศีลข้อนี้ให้ยิ่งขึ้นมาเพื่อนๆที่เป็นบริบาลของพระเวสสีอุบาสกก็มีความคิดไปในทํานองเดียวกันทั้งฝั่งไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าหรือว่าทําไมมีภรรยามีครอบครัวแล้วจะมาประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่ได้คิดไปในทางนั้นแต่เขาเห็นว่าหัวหน้าของเขาผู้มีอุปการะทําความดีประพฤติห่างไกลไม่เสพเมถุนเอ้ถ้าเขาทําได้ทําไมเราจะทําบ้างไม่ได้แล้วก็ทําบ้างแล้วก็เลยไปเล่าสู่กันฟังว่าเอ้ยงั้นฉันก็ทําบ้างพระเวสสีอุบาสกท่านผู้ฟังก็ด้วยความที่ยังมีมานะอยู่แต่ยังมีมานะอยู่หมายความว่ายังมีความเป็นตัวตนน่ะเอ้ยฉันเป็นหัวหน้านะฉันมีอุปการะมากฉันต้องดีกว่าเขาความคิดในทางดีนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องโดยกามความคิดในทางดีนี้เป็นไปในทางหลีกออกจากกามตรงนี้ดีมากเลยท่านผู้ฟังเราคิดว่าเอ้าถ้าเขาไม่เสพเมถุนประพฤติพรหมจรรย์แล้วเอ๊ะเราจะทำอะไรให้มันยิ่งขึ้นไปกว่าดีก็ไม่กินข้าวเย็นแล้วกันหลังเที่ยงไปในเวลานอกการในเวลาราตรีไม่รับประทานอะไรละจบก็คือเลื่อนจากศีล5ข้อเนี่ยขึ้นไปในศีล8แต่ในข้ออื่นๆบางข้อในข้อนี้คือข้อที่6ที่พูดถึงการไม่รับประทานอาหารในเวลาราตรีไม่รับประทานอาหารในเวลานอกการก็ไปบอกให้หมู่ทราบละว่าต่อไปนี้นะไม่ต้องมาชวนฉันกินข้าวเย็นแต่ฉันไม่กินข้าวเย็นเลิกเพราะอะไรจะรักษาศีล8ข้อนี้ให้ได้พวกบริวาร500เหล่านั้นก็คิดว่าเอ้าไม่กินข้าวเย็นแล้วหรอเอองั้นก็เอาคุณทําได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้แต่มีความคิดไปในทางเดียวกันเขาทําความดีก็จะทําความดีด้วยแต่ประพฤติให้สูงยิ่งขึ้นไปความสูงยิ่งนั้นท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ไปสูงยิ่งในเรื่องของทางลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองพวกนั้นแต่สูงในเรื่องของการทํากุศลแต่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านําเรื่องราวของพระเวสสีอุบาสกมาเล่าให้ฟังนะสูงขึ้นไปแล้วดีแล้วนะพวกนี้ทําตามด้วยเอาไม่กินข้าวเย็นใช่ไหมงั้นก็ไม่กินกันตามกันนะว่าไงก็ว่ากันอย่างนั้นนายพระเวสสีก็ยังมีมานะอยู่ทั้งฟังไอ้คิดว่าอ้าวรักษาศีล8ได้ก็หลายข้อแล้วเอ๊ะทํายังไงถึงจะดีกว่าเขายิ่งกว่าเขาสูงกว่าเขาแล้วก็เลยมีความคิดว่างั้นก็ออกบวชเลยแล้วกันจะได้สูงกว่าดีกว่าเนื้อกว่าก็เลยไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบวชแต่พระพุทธเจ้ากัสสปะก็ให้บวชละให้บวชแล้วอยู่ในวัดหลีกออกจากหมู่มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่ประมาทในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อีตอนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านผู้ฟังมานะในใจเนี่ยไม่ได้มีแต่ความเป็นตัวตนว่าฉันต้องดีกว่าเขาฉันสูงกว่าเขาฉันต่ำกว่าเขาฉันเสมอเขาไอ้มานะตรงเนี้ยไม่มีแล้วแต่พระเวสสีภิกษุในที่นั้นก็ไม่ได้มีความคิดเลยว่านี่ตอนนี้ฉันสูงกว่าเขาแล้วไม่ได้มีความคิดอย่างนั้น หรือแม้แต่เมื่อตอนพวกอุบาสก500ที่เป็นบริวารเนี่ยพอทราบว่าพระเวสสีได้บวชแล้วเป็นพระเวสสีภิกษุแล้วก็เลยขอบวชบ้างในตอนที่บวชมาแล้วก็ไม่ได้มีความคิดเลยว่าคนนี้ต่ํากว่าแต่ฉันสูงกว่าฉันเคยเป็นหัวหน้าแต่ไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นแถมยังมีความคิดอีกด้วยซ้ำว่าแหมพวกนี้น่าจะได้มีวิมุตติสุขอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยมบ้างแต่คือได้เห็นธรรมอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วแต่ว่าไอ้ตอนก่อนหน้านั้นนะที่ว่าตอนที่ตัวเองเป็นคนรักษาศีลได้บริบูรณ์ไม่ได้มีความคิดหรอกว่าขอให้เขาทําตามแต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพียงแต่จะคิดว่าฉันต้องดีกว่าเขาดังเช่นเลยรักษาศีล5ฉันต้องดีกว่าเขาฉันเลยรักษาศีล8ในบางข้อไม่ได้มีความคิดหรอกว่าจะให้คนอื่นมารู้มาเห็นมาปฏิบัติในข้อนี้ด้วยแต่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่เพราะว่าความที่มีมานะอยู่ในตัวยังมีมานะสูงอยู่คิดว่าฉันจะต้องดีกว่าแต่พอตอนที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมานะมันถูกทำลายไปสิ้นแล้วท่านผู้ฟังความเป็นตัวตนอะไรต่างๆไม่มีและมีความสุขใดๆก็คิดว่าอยากให้สัตว์โลกอยากให้คนอื่นเนี่ยได้พ้นจากทุกข์มีความสุขก็มีความคิดว่าโอ้โหพวกบริวารของเราที่ได้บวชมาแล้วนี้แม่ขอให้ได้ความสุขอย่างนี้แต่หน้าและมีความคิดอย่างนั้นแต่ในที่สุดพวกภิกษุ500ที่ได้บวชมาใหม่นั้นก็ได้ทำความเพียรแล้วก็ได้รู้แจ้งตามนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าสรุปในที่นี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพวกภิกษุเหล่านี้นั่นก็คือพูดในสถานการณ์ล่าสุดที่ท่านเป็นภิกษุในปัจจุบันนั้นนะไล่เรียงเรื่องราวที่ท่านได้ทำให้สูงสูงยิ่งขึ้นมาตั้งแต่ความที่ไม่มีศีลมีศีลไม่บริบูรณ์จนมามีศีลบริบูรณ์จนกระทั่งมาถึงการประพฤติพรหมจรรย์เว้นขาดจากการเสพเมถุนดีขึ้นมาอีกเอาก็ไม่บริโภคอาหารในเวลานอกการในเวลาราตรีจนในที่สุดก็ได้ออกบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้และนี่เป็นเส้นทางที่เราสามารถปฏิบัติให้สูงสูงยิ่งขึ้นไปได้ท่านผู้ฟังหลายท่านที่ฟังรายการธรรมะเนี่ยต่างก็ได้สามารถที่จะปฏิบัติในเรื่องศีล5ได้อย่างดีอยู่แล้วอันนี้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในบางครั้งบางคราวเอาเรามารักษาศีล8ในบางวาระในบางวันใช่ไหมอันนั้นก็ดีอยู่ละศีล8ในบางข้อที่เราคิดว่าเราทําได้ทุกวันเลยแต่เช่นบางคนไม่ได้แต่งงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถรักษาการประพฤติพรหมจรรย์ได้นะไม่เสพเมถุนได้ตลอดชีวิตฉันเป็นโสดนี่ใช่ไหมหรือบางคนเข้าสู่วัยกลางคนแล้วแต่คิดว่าเอ้าฉันจะรักษาศีลข้อ3ในศีล8นี้ให้ได้ก็รักษาให้แล้วมันก็จะดีขึ้นมาแล้วจะทำให้สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปก็สามารถที่จะเว้นจากการกินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นไม่กินข้าวบ่ายวันหนึ่งกินมื้อเดียวหรือว่าไม่เกินเที่ยงจบละกินแค่นี้พอแล้วก็จะมีการประพฤติที่มันสูงขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นเส้นทางที่เราสามารถปฏิบัติได้ตามเรื่องราวของพระเวสสีที่ปฏิบัติสูงขึ้นจากการรักษาศีล5มาเป็นการรักษาศีล8ในบางข้อจนสุดท้ายได้บวชเป็นพระเวสสีภิกษุแล้วก็นำอุบาสกผู้เป็นบริวารของตัวเองนั้นได้บวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเหมือนกันมีคำถามมาในที่นี้ท่านผู้ฟังจากคุณกรมสรรจะได้นำพระสูตรเรื่องราวมาตรงนี้พระพุทธเจ้าถึงมีการตรัสการบำเพ็ญธรรมที่สูงสูงยิ่งขึ้นไปแต่คือในข้อความตอนท้ายของพระสูตรที่อยากให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปเฉยๆนั่นคือสรุปเนื้อหาของเรื่องที่ว่ามีการปฏิบัติธรรมสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจากเรื่องของศีลแต่พอสูงสุดจนถึงการทำอาสวะให้สิ้นแล้วนั่นก็คือจบตรงนั้นนั่นไม่ได้มีอะไรที่จะสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้แต่คือถ้าเรากลับไปดูที่ภาษาบาลีเนี่ยอันนี้จะเป็นคนละประโยคกันแต่การใช้ไวยากรณ์ tense ที่พูดถึงเรื่องอดีตใกล้ปัจจุบันก็จะแตกต่างกันแต่ทำให้เราสามารถรู้ว่าอ๋อนี่เป็นคนละช่วงกันคำว่าสูงเนี่ยคือไล่มาตั้งแต่เรื่องของอดีตที่ท่านได้เล่าให้ฟังมาแต่ไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนั้นที่ว่ามีการปฏิบัติจนสุดแล้วจะมีสูงขึ้นไปแต่เป็นการเล่าถึงอดีตที่ใกล้ปัจจุบันที่ไหลมาจากเรื่องของศีลสูงขึ้นเป็นศีล8สูงขึ้นจนถึงการบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของทางบาลีไวยากรณ์นิดนึงถ้าไปดูที่ตัวแม่บทแล้วก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงความสูงเนี่ยคือไหลมาจากเรื่องของศีลตอนที่ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่สูงจนถึงได้ออกบวชเป็นพระอรหันต์แล้วจบที่ตรงนั้นและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับในพระสูตรนี้หรือเรื่องราวใดๆก็ตามสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศก